Det var en gång i Ragnfrids Hyppinge. För litteratur om gården Hyppinge i Orkestasocken i Vallentuna, se Anders Hedmans artikel Gård och samhälle under yngre järnålder. Utgångspunkter för en reviderad bebyggelsearkeologi och Anders Karlssons Granby i Orkesta. Arkeologiska iakttagelser kring ett gårdskomplex från järnålder, vikingatid och tidig medeltid i Uppland. I. Mats Burström, redaktör. Mänsklighet genom millennier. En vänbok till Åke Hejenstrand. Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1989. Gårdsgravfältet vid Hyppinge beskrivs i Eva Averin, Gravfält eller kultplats, en märklig vallanläggning vid Granby i Orkestasocken i Uppland. Opublicerad C-uppsats i arkeologi, Stockholms universitet 2003. Trakten kring Hyppinge är rik på fornlämningar. För en orientering i ämnet ser Rolf Kjellman, Markim och Orkesta, två socknar i Mälardalen. Riksantikvarieämbetet, Stockholm 1995. Om runstenarna i Vallentuna. Se Helmer Gustafsson, Runstenar i Vallentuna. Vallentuna kulturnämnd, Vallentuna 1991. Dessutom uppmärksammas Vallentuna-bygden i Torun Sakrisson. Gård, gräns, gravfält. Sammanhang kring ädelmetalldepåer och runstenar från vikingatid och tidig medeltid i Uppland och Gästrikland. Stockholm Studies in Archaeology. Stockholm 1998. Om vikingarnas relation till Utgård har Stefan Brink diskuterat i Mytologiska rum och eskatologiska föreställningar i det vikingatida Norden. I Anders Andrén, redaktör. Ordning mot kaos. Studier av nordisk förkristen kosmologi. Nordic Academic Press, Lund 2004. Även Sven Isaksson resonerar kring detta i Ur skogen, förändringar i människans relation till den vilda naturen under järnålder och tidig medeltid. Meta, Lund 2006. Stig Welinder har skrivit om vad och hur man odlade under vikingatiden i Det svenska jordbrukets historia, band 1. Redaktör Janken Myrdal, Natur och kultur, Stockholm 2004. Ursprungligen 1998. Sidan 362. Vikingatida mat har varit föremål för flera publikationer av Sven Isaksson. Se särskilt De smorde sina krås. Spår av vegetabilisk olja i keramik från yngre järnålder. Fornvännen 2005. Vild vikings vivre. Fornvännen 2003. Vikingarna inga köttfrossare. Populär arkeologi 2001-2. Se även Sven Isakssons avhandling Food and Rank in Early Medieval Time. Archaeological Research Laboratory, Stockholm 2000. Om vikingatida bröd kan man läsa i Ann-Marie Hanssons Baka, baka, liten kaka. Historiska nyheter 1996, nummer 61. Anders Ödman diskuterar mat och boende i artikeln Hus och hem i Else Rösdahl, redaktör. Viking och Videkrist. Norden och Europa 800-1200. Nordisk ministerråd, Köpenhamn 1992. För studier av elitmiljöer och elitens boningar, se Frans Herrschent, Livet i Hallen, tre fallstudier i den yngre järnålderns aristokrati, Opia 14, Uppsala 1997. John Ljungqvist, En hjär atti riker, om elit, struktur och ekonomi kring Uppsala och Mälaren under yngre järnålder, Uppsala universitet, Uppsala 2006. Kvinnans sociala roll i hallen har behandlats i Michael G. Enright, Lady with a Mead Cup, Ritual, Prophecy and Lordship in the European Warband, From Latin to the Viking Age. Four Courts Press, Dublin 1996. Forskarlitteraturen om fornordisk religion är omfattande, och endast en bråkdel av vad som publicerats kan redovisas här. För kremeringar, se Berit Sigvallius, Funeral Pyres, Iron Age Cremations in North Spånga, Stockholms universitet, Stockholm 1994. Tankar kring världsträd och världspelare diskuteras i Mats Bertell, Thor och den nordiska åskan. Föreställningar kring världsaxeln, Stockholms universitet, Religionshistoriska institutionen, Stockholm 2003. Anders Andrén har fördjupat sig i huruvida treuddar kan vara symboler för världsträdet i artikeln I skuggan av Yggdrasil, Trädet mellan idé och realitet i nordisk tradition, i Ordning mot kaos, se ovan 2004. I samma publikation resonerar Torun Zachrisson kring kosmiska vridkvarnar i artikeln Det heliga Helgö och dess kosmiska referenser. Och Olof Sundqvist skriver om förhållanden mellan gudarnas och människornas platser i artikeln Uppsala och Asgård. Makt, offer och kosmos i forntida Skandinavien. Sundqvist har tagit upp samma ämne i Den religiösa härskarideologin och Myternas universum och makterna och deras boningar i Odens öga, Mellan människor och makter i det förkristna Norden. Redaktörer A. Andrén och P. Carelli. Statshistoriska avdelningen, Helsingborg 2006. Jonathan Lindström har diskuterat hur forntidens människor uppfattade kosmos i kosmisk hembygd. Hur uppfattade forntidens nordbo världsalltet? Bygd och natur, tidskrift för hembygdsvård 76-2-1996. För en diskussion om fynden i Frösö kyrka, se Elisabeth Iregren, Under Frösö kyrka, ben från en vikingatida offerlund, frågetecken. Report Series, University of Lund, Institute of Archaeology, Lund 1989. Om husoffer, se Anne Carley, Fortida byggnadskult, Tradition och regionalitet i södra Skandinavien, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 2004. Linn Lager har analyserat vikingatida kors i avhandlingen Den synliga tron, runstenskors som en spegling av kristnandet i Sverige. Uppsala universitet, Uppsala 2002. Sidan 363. Om föreställningar av livet efter döden, se Folke Ström, Nordisk hedendom, studentlitteratur, Lund 2005, ursprungligen 1961, och Britt-Marie Näström, Fornskandinavisk religion, en grundbok, studentlitteratur, Lund 2001. Om grodors betydelse i medeltida folktro, se Dick Harrison, Jalens sekel, Ordfront, Stockholm 2002, sidan 81. Völuspá och Rigstula finns i äldre Eddan, Håkon den gode saga i Snorre Sturlasons Heimskringla, se ovan.